oferă-i doar dragostea ta. Atunci are mai mare nevoie de ea. Atunci când nu știe ce simte, atunci când greșește și minte,